baby, mä en mainita, jos ei heti voida raida. Se haittaa vaan sun päässä. Tän ei tarvi olla haikeet, sun ei tarvi olla vaikeen. Mä oon hellempi kuin kukaan, en pure enkä näyki ilman lupaa. Sun ei tarvi pelätä, tän osaan mä lupaan. Kukaan en pure enkä näyki ilman lupaa. Sun ei tarvi pelätä.